sumie ja sobie. Jak tu nie pić, jak tu jak tu nie pić, jak tu nie pić, relaks, którego nikt nie jest w stanie przebić. Koło 20 godziny czas odmierzam jak timex, na mej dupie biegi trzy mi w dłoni. Zimny hajnek, dalej stram na opinię roni. Damy dziś tynie, ognista woda w naszych żyłach popłynie. Jak tu nie pić, jak nie balować, kochany alkohol. Pod lewym okiem balkon, pod prawym okiem balkon. Alkohole świata dzisiaj, zapraszam w tany. Zachwianie równowagi szczyta, fatamorgany. Bro, buchy w dłonie po chłopaków. Dzwonię drin, płynie drin. A krew w żyłach płonie, butla i poni. Dolewka, browaru z drzewka, rampa, płynie szampan. Za nagrywkę bzyku, kupki stoją na murku. Siedzę na krawężniku, deta na lekkim cyku. Rozpierducha siana, a balet się kręcił do... A balet się kręcił do białego rana. Nie mieści mi się fale, jak tu nie pić wcale. W tempo palem, ale palę jak tętno przy zawale. Patrzę tempo, ale wiem jedno, nie nawalę. Choć jak żale, alkowale, jak filmy Woody Allen. Stale kręcę sobie bata, w kuku mam bakarata. Nie pijesz, twoja strata, mi to koło dupy lata. A spóźna mego kamrata, grachy no trata tata. Choć zielony jak sałata, leć jak nie pić tego lata. Ja tam piję tu, detaroniesz bzyku. Czyli spimy alko krów, noc piękną jak ze snu. A komu to przeszkadza, oprócz pana, panie wadza. Jest głośno, co się zgadza i o siebie śmie jak sadza. Dobra, weź sobie zapisz moje imię i nazwisko. Nam i tak bez różnicy, czy to ławka, czy boisko. Tam i tu dobrze pije się wodę ognistą. Byle by tylko nie skończyć nad niską. To moim pyską w rytmie rapu, a nie disco. Alko nas przyciąga jak komary ognisko. Pęcą będę kończyć, bo to już prawie wszystko. Jak tu nie pić, gdy Biedronka jest tak blisko. Jak tu nie pić, o tym mogę tylko śnić. Dzisiaj mamy znowu stawkę, a więc czas wyjść. Widzimy się na GK, bo tam paka czeka. Co dziś pijemy, tylko nie udawaj Greka. Taki mamy ustrój, a więc pij, nie narzekaj. Skosztuj, z kolejnym browarem nie czekaj. Alkoholu rzeka, nikt nie narzeka. Jak tu nie pić, kiedy monopol na deka. Otwarty jak apteka, 2-4 na K. Na pierwszy rzut dycha, spłukana kiecha. A styl ma pecha, dla nas ucieka. Nikt nie jest święty, nie nosi stroju mnicha. A wręcz przeciwnie, upojenie nie minie. Chcę być w tym stanie, koniecznie nie przeczę. A jak tu nie pić, to pytanie zasadnicze. W odpowiedzi słyszę to, co? Ciszę. Jak tu nie pić, jak tu nie pić, jak tu nie pić, relaks, którego nic nie jest w stanie przebić. Jak tu nie pić, jak tu nie pić, jak tu nie pić, relaks, którego nic nie jest w stanie przebić.